लोमहर्षण जी ने कहा, उत्तर दिया, मार्कंडेय जी के वचन को सुनकर ब्रह्मस्वरूप महामुनि का मन उस तीर्थ के प्रति अत्यंत भक्ति प्रवण होने से गदगद हो गया। उन्होंने आसन से उठकर भगवान शंकर को प्रणाम किया तथा प्राचीन काल में ब्रह्मा से इसके विषय में जो कुछ सुना था उन सब का वर्णन किया। सनत कुमार जी ने कहा, मैं कल्याणकर्ता वरदानी महादेव ईशान को नमस्कार कर ब्रह्मा से कहे हुए तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में वर्णन करूंगा। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया और सर्वत्र केवल जल ही जल हो गया एवं उसमें समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया, तब प्रजाओं के बीज स्वरूप एक अंड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा उस अंड में स्थित थे। उन्होंने उसमें अपने सोने का उपक्रम किया, फिर तो वे हजारों युगों तक सोते रहे, उसके बाद जगे। ब्रह्मा जी जब सोकर उठे तब उन्होंने संसार को शून्य देखा। जब उन्होंने संसार में कुछ भी नहीं देखा तब रजोगुण से आविष्ट हो गए और सृष्टि के विषय में विचार करने लगे। रजोगुण को सृष्टिकारक तथा सत्वगुण को स्थितिकारक माना गया है। उपसंहार करने के समय में तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, परंतु भगवान वास्तव में व्यापक एवं गुणातीत हैं। वे पुरुष नाम से कहे जाते हैं, जीव नाम से निर्दिष्ट सारे पदार्थ उन्हीं से ओतप्रोत हैं। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही सनातन महेश्वर हैं। मोक्ष के ज्ञानी जिस प्राणी ने उन महान आत्मा को समझ लिया उसने सब कुछ जान लिया। जिस मनुष्य का अनंत बहुमुखी चित्त उस परमात्मा में ही भली भांति स्थित है, उनके लिए सारे तीर्थ एवं आश्रमों से क्या प्रयोजन। यह आत्मा रूपी नदी शील और समाधि से युक्त है, इसमें संयम रूपी पवित्र तीर्थ है जो सत्य रूपी जल से परिपूर्ण है। जो पुण्यात्मा इस नदी में स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है। पिए जाने वाले सामान्य जल से अंतर आत्मा की शुद्धि नहीं होती, इसलिए पुरुष का मुख्य कर्तव्य है कि वह आत्मज्ञान रूपी सुख में प्रविष्ट रहे। महात्मा लोग उसी को गेय कहते हैं। शरीर धारण करने वाला देही जब उसे पा लेता है तब सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। ब्राह्मण के लिए एकता समता सत्यता मर्यादा में स्थिति दंड विधान का त्याग क्रोध न करना एवं सांसारिक क्रियाओं से विराग ही धन है। इसके समान उनके लिए कोई अन्य धन नहीं है। द्योत्तम, मैंने थोड़ी मात्रा में तुमसे यह जो ज्ञान के विषय में कहा है इसे जानकर तुम निःसंदेह परम ब्रह्म को प्राप्त करोगे। अब तुम परमात्मा ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में सुनो। उस नारायण के विषय में लोग इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। आपो नारावै तनव इत्येवं नाम शुश्रुमः तासुषेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः। आप जल ही को नार एवं परमात्मा को तनु ऐसा हमने सुन रखा है। वे परमात्मा उसमें शयन करते हैं जिससे वे शब्द व्युत्पत्ति से नारायण शब्द से स्मरण किए जाते हैं। जल में सोने के बाद जाग जाने पर उन्होंने जगत को अपने में प्रविष्ट जानकर अंड को तोड़ दिया, उससे ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बाद उससे पहली बार भूह, दूसरी बार भुवः, तीसरी बार स्वः की उत्पत्ति ध्वनि हुई। इन तीनों का नाम क्रमशः मिलकर भूर भुवः स्वः हुआ। उस सविता देवता का जो वरेण्य तेज है वह उसी से उत्पन्न हुआ। अंड से जो तेज निकला उसने जल को सुखा दिया। तेज से जल को सोखे जाने पर शेष जल कलकल की आकृति में बदल गया। कलकल से बुदबुद हुआ और उसके बाद वह कठोर हो गया। कठोर हो जाने के कारण वह बुदबुद भूतों को धारण करने वाली धरणी बन गया। जिस स्थान पर अंड स्थित था वहीं सन्निहित नाम का सरोवर है। तेज के आदि में उत्पन्न होने के कारण उसे आदित्य नाम से कहा जाता है। फिर सारे संसार के पितामह ब्रह्मा अंड के मध्य में उत्पन्न हुए। उस अंड का उल्ब गर्व का आवरण मेरु पर्वत है और अन्य पर्वत उसके जरायु झिल्ली माने जाते हैं। समुद्र एवं सहस्रों नदियां गर्भ के जल हैं। ब्रह्मा के नाभ स्थान में जो विशाल निर्मूल जलराशि है उस स्वच्छ श्रेष्ठ जल से महान सरोवर भरा पूरा है। उस सरोवर के मध्य में स्थाणु के आकार का महान विशाल एक वटवृक्ष है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण उससे निकले और द्विजों की शुश्रूषा करने के लिए उसी से शूद्र की भी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार चारों वर्णों की सृष्टि सरोवर के मध्य में स्थाणु रूप से स्थित वटवृक्ष से हुई। उसके बाद सृष्टि की चिंता करते हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के मन से सनकादि महर्षियों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रजा की इच्छा से चिंतन कर रहे मतिमान ब्रह्मा जी से सात ऋषि उत्पन्न हुए। वे प्रजापति हुए। रजोगुण से मोहित होकर ब्रह्मा जी ने जब पुनः चिंतन किया तब तप एवं स्वाध्याय में परायण बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। वे सर्वदा स्नान शुद्ध करने में निरत तथा देवताओं की पूजा करने में विशेष रूप से लगे रहते तथा उपवासों एवं तीव्र व्रतों से अपने शरीर को सुखाए जा रहे थे। अग्निहोत्र से युक्त होकर वानप्रस्थ की विधि से वे उत्कृष्ट तपस्या करते और अपने शरीर सुखाते जाते थे। वे लोग अत्यंत दुर्बल एवं कंकाल काय होकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक देवेश की उपासना करते रहे, परंतु भगवान शंकर प्रसन्न न हुए। उसके बहुत दिनों के बाद उमा के साथ भगवान शंकर आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। धार्मिक कार्यों को करने वाली उमा बालखिल्यों की इस प्रकार की दशा कंकाल मात्र देखकर दुखी हो गई और दुखी होकर देव देवेश शंकर को प्रसन्न कर कहने लगी, देव, दारु वन में रहने वाले वे मुनिगण क्लेश उठा रहे हैं। देव, मेरे ऊपर दया करें, आप उनके क्लेश का विनाश करें। देव, वैदिक धर्म में निष्ठा रखने वाले इन तपस्वियों के कौन ऐसा अनंत दुष्कृत है जिससे ये कंकाल मात्र होने पर भी अब तक शुद्ध नहीं हुए। अंधक को मार गिराने वाले, चंद्रमा की मनोहर किरणों से सुशोभित सिर वाले पिनाकधारी शंकर जी उमा की बात को सुनकर हंसते हुए बोले। श्री महादेव जी बोले, देव, धर्म की गति गहन होती है, तुम उसे तत्त्वतः नहीं जानती। ये लोग न तो धर्मज्ञ हैं न काम शून्य, ये क्रोध से मुक्त भी नहीं हैं और विचार रहित हैं। यह सुनकर उमा देवी ने कहा, नहीं, व्रत धारण करने वाले इन लोगों को ऐसा मत कहिए, प्रत्युत देव, आप अपने को प्रकट करें, निश्चय ही मुझे बड़ा कौतूहल है। उमा के ऐसा कहने पर शंकर जी ने मुस्कुराकर देवी से इस प्रकार कहा, अच्छा, तुम यहाँ रुको, ये मुनि श्रेष्ठ जहाँ घोर तपस्या की साधना कर रहे हैं वहाँ जाकर मैं इनकी चेष्टा कैसी है उसे दिखलाता हूँ। जब महात्मा शंकर ने उमा देवी से इस प्रकार कहा तब उमा देवी प्रसन्न हो गईं और भुवनों के पालन करने वाले भुवनेश्वर शिव से बोली, अच्छा, इस स्थान पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले के समान निश्चेष्ट अग्निहोत्री एवं अध्ययन में लगे हुए मुनिगण रहते हैं, उस स्थान पर आप जाएं। फिर उमा द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर शंकर जी मुनि मंडली की ओर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर शंकर जी ने उन मुनि मंडली को देखकर वनमाला धारण कर लिया। तब वे सर्वांग सुंदर पर नग्न सुडौल देह धारण कर युवा के रूप में हो गए और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर मुनियों के सामने भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए भिक्षा दो यह कहते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने लगे।